محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. وہ مدینہ جو قانین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آفتاب رسالت مدینے میں ہے اور کرن جگمگاتی بریلی میں ہے. دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے. صلی اللہ ہو علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حاجیوں. اپنی اس شمع ماں کو پروانہ یہاں کا دیکھو اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو حاجیوں آنکھوں سے میرے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنة الاعتکاف نیت المؤمن خیر من عمله مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے. اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں. نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی ثواب بھی اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا. اول تاخیر بیان میں شریک رہیں گے. اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے. نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے جہاں تک ہو سکا نگاہیں نیچی رکھ کر اجتماع میں یا بیان میں شریک رہنے کی بھی نیت کی جا سکتی ہے. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کہیں گے. اہم اہم مدنی پھول لکھنے کی بھی نیت کر لیجیے. جن سے ممکن ہو درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ جائیے جتنا ہو سکے. تھک جائیں تو پھر جیسے آسانی ہو بیٹھیے, پھر یاد آئے پھر دو زانو بیٹھ جائیے. صلو علی الحبیب. کیا بات ہے آج کی ہفتہ وار اجتماع کی کہ آج سے تین روزہ حج تربیتی اجتماع کا آغاز ہو رہا ہے. انشاءاللہ خوب مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا, مکہ مکہ ہوتا رہے گا. کعبے کی باتیں ہوں گی, زمزم کی باتیں ہوں گی. مکے کی باتیں ہوں گی اور پھر میرے آقا کے مدینے کی بھی باتیں ہوں گی. کبھی کعبہ کا ذکر ہوگا تو کبھی گنبد خضرا کی یادیں ہوں گی. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں نے دوران طواف ایک عاشق رسول کو ہر قدم پر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا. تو میں نے پوچھا, بھائی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کے بجائے صرف درود پاک پڑھے جانے میں کیا راز ہے؟ اس نے میرا نام دریافت کیا, پھر کہا میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے چلا. دوران سفر والد بزرگوار شدید بیمار ہو گئے, ہم ایک مقام پر ٹھہر گئے. علاج وغیرہ بھی کیا مگر قضاء الہی سے وہ وفات پا گئے. یکایک ان کا چہرہ سیاہ اور آنکھیں ترچی ہو گئی, پیٹ بھی پھول گیا, یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا اور روتے ہوئے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ترجمہ کنز الایمان، ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا. میں نے مرحوم کے چہرے پر چادر اوڑھا دی، اسی پریشانی کے عالم میں مجھے نیند نے آ گھیرا. میں نے خواب میں انتہائی صاف ستھرے لباس سے ملبوس ایک حسن و جمال کے پیکر معطر معطر بزرگ کی زیارت کی. ایسا صاحب حسن و جمال میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا اور ایسی خوشبو بھی میں نے کبھی نہیں سونگی تھی. وہ میرے والد مرحوم کے قریب تشریف لے آئے، چادر ہٹائی اور اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے پر پھیرا. دیکھتے ہی دیکھتے مرحوم کے چہرے کی سیاہی نور میں تبدیل ہو گئی، آنکھیں اور پیٹ بھی درست ہو گئے. جب وہ نورانی بزرگ واپس جانے لگے تو میں ان کے دامن سے لپٹ گیا اور عرض کی، آپ کون ہیں جن کے سبب اللہ نے میرے والد مرحوم پر اس ویرانے میں یہ احسان فرمایا؟ فرمایا، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں صاحب قرآن محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں. تمہارے والد گناہگار تھے لیکن مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجتے تھے. جب یہ اس تکلیف میں مبتلا ہوئے تو مجھ سے فریاد کی، اور بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑتا ہے میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں. پھر میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ حقیقت میں بھی میرے والد مرحوم کے چہرے پر نور پھیلا ہوا تھا اور پیٹ بھی اپنی اصل حالت پر آ چکا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم. للہ اب ہماری فریاد کو پہنچا، للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے، بے حد ہے حال ابتر تم پر سلام ہر دم. کوئی نہیں ہمارا، ہم کس کے در پہ جائیں؟ کوئی نہیں ہمارا، ہم کس کے در پہ جائیں؟ کیجئے کرم حسن پر، کیجئے کرم ہم سب پر، تم پر سلام ہر دم. اے دین حق رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. حضرت سیدہ مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں، ایک عابد کہتے ہیں، میں متواتر کئی سال تک حج کی سعادت عظمہ سے سرفراز ہوتا رہا اور ہر سال ایک درویش کو کعبہ معظمہ کا دروازہ پکڑے دیکھا. جب وہ لبیک اللہم لبیک کہتا تو غیب سے آواز سنائی دیتی، لا لبیک، یعنی وہ کہتا لبیک میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، آواز آتی لا لبیک، ہمیں تیری حاضری قبول نہیں. میں نے 14 سال اس شخص سے پوچھا، اے درویش تو بہرا تو نہیں؟ اسے جواب دیا، میں سب کچھ سن رہا ہوں. میں نے کہا، پھر یہ تکلیف کیوں اٹھاتا ہے؟ نے کہا، اے شیخ میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ اگر کے بجائے 14 سال کے 14,000 سال میری عمر ہو، اور بجائے سال بھر کے ہر روز ہزار بار یہ جواب لا لبیک سنائے دے، تو پھر بھی دروازے سے سر نہ اٹھاؤں گا. آپ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم مصروف گفتگو تھے، کہ اچانک آسمان سے کاغذ اس کے سینے پر گرا، اس نے وہ کاغذ میری طرف بڑھایا، میں نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا اے مالک بن دینار، تو میرے بندے کو مجھ سے جدا کرتا ہے، میں نے اس کے کئی سال کے حق کے میں نے اس کے کئی سال کے حج قبول نہیں کیے. ایسا نہیں، بلکہ اس مدت میں آنے والے تمام حاجیوں کے حج بھی اس کی پکار کی برکت سے قبول کیے ہیں، تاکہ کوئی میری بارگاہ سے محروم نہ جائے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے عاشقوں کے حج بھی اور عاشقوں کے انداز بھی کیسے ہوا کرتے تھے. ایک وہ شخص جو باوجود اگرچہ گناہگار تھا مگر کثرت سے درود شریف پڑھتا تھا، اور اسی مبارک سفر کے دوران اس کا انتقال ہوا، کیسی آزمائش میں مبتلا ہوا، لیکن کثرت درود پاک نے اس کی کیسی دستگیری کی. وہ کیسی دستگیری کی کہ مدینے کے آقا تو عالم کے مالک کو مولا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لائے اور اس کی مشکل کو آسان فرما دیا. کثرت درود پاک. ایک کاش ہمیں بھی کثرت درود پاک کی سعادت نصیب ہو جائے. پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، اور بالخصوص جنہیں یہ مبارک سفر درپیش ہے وہ بھی ذہن بنا لیں کہ اس سفر میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے چلے جانا ہے. دوران سفر جب احرام کی نیت کر چکے تو لبیک کہنی ہوتی ہے، تلبیہ کہنا ہوتا ہے، تو لبیک بھی کہتے رہیں، وقتاً فوقتاً درود شریف بھی پڑھتے رہیں، پھر لبیک کہتے رہیں، پھر درود شریف پڑھتے رہیں، کہ صد کے فضا میں لبیک کی صدائیں تو فرش تا عرش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زبان پہ یہ کس کا نام آیا. فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تا عرش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا نام آیا. کس کا نام آیا؟ رب کریم کا نام آیا. اے اللہ، اللہم اللہم اللہم لبیک لبیک لبیک، میں حاضر ہوں میرے مولا، چلے مل کر دوہراتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. یہ ایسا وظیفہ ہے جب حاجی احرام کی چادریں باندھ کر احرام کی نیت کر کے جب یہ تلبیہ پڑھتا ہے ہائے ہائے اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے. آہ مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے آ نہ سکا، آہ مقدر عرصہ ہوا سگے عطار مدینے آ نہ سکا، سگے عطار حج کو چل نہ سکا. آئے اسے حالات نے جھکرا، یوں خون ارماں کیا. صلوا علی الحبیب. اسی طرح جو ہم نے دوسرا واقعہ سنا، اس میں آپ نے اس حج کی سعادت پانے والے اس عاشق رسول حاجی کی کیفیت دیکھی، کیسی اس کی ان کی کیفیت تھی کہ 14 برس تو کیا، 14,000 سال، 14 سال تو کیا، 14,000 سال تک بھی اگر یہ آوازیں سال نہیں روزانہ آتی رہیں تب بھی میں یہ در نہیں چھوڑ سکتا، میں اسی کو پکارے جاؤں گا. یہ اس میں ہمارے لیے زبردست مدنی پھول ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں اور کوئی ایسی مطلب کہ چیز سامنے آتی نہیں، تھک جاتے. یہ مدنی پھول ہمیں ملے کہ قبولیت دعا میں خواہ کتنی تاخیر ہو، دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. ہم تاخیر کی مصلحت نہیں جانتے. یقیناً قبولیت دعا میں تاخیر بلکہ سرے سے دعا کی قبولیت کا اظہار نہ ہونا بھی ہمارے حق میں مفید ہوتا ہے. جی ہاں، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان کے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان کے فرمان کا خلاصہ ہے، حکمت الہی کے کبھی تو برائے کہ کبھی تو براہ نادانی کوئی چیز طلب کرتا ہے اور وہ یعنی اللہ عز و جل برائے مہربانی تیری دعا قبول نہیں فرماتا، کیونکہ تو جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ اگر عطا کر دیا جائے تو تجھے نقصان پہنچے. مثلا تو دولت مانگے اور تجھے مل جائے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے، یا تو صحت مانگے اور اس کا ملنا تیری آخرت کے لیے نقصان دہ ہو، اس لیے وہ تیری دعا قبول نہیں فرماتا. یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو. اس مضمون کو میں کچھ مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہم دعا مانگتے ہیں اور پھر معاذ اللہ یہ شکوا کرتے میری دعا قبول نہیں ہو رہی, مجھے دیا نہیں جا رہا, میں تو کب سے مانگ رہا ہوں. دو تین مدنی پھول اپنے ذہن نشین رکھیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین. سب سے پہلے تو یہ مدنی ذہن بنائیں کہ دعا دعا ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ عز و جل کوئی جبر نہیں کہ جو منہ سے کہہ دیا اب وہ ہو کر ہی رہا. یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, اس کی مخلوق, اس کی بارگاہ کے محتاج ہیں, اور اللہ تعالیٰ خالق مالک رازق حاکم تمام جہانوں سے بے پرواہ بادشاہ ہے. لہذا دعا مانگتے ہوئے پہلے ہی سے اپنے ذہن میں یہ بات حاضر کر لینی چاہیے کہ محتاج و فقیر کا غنی اور کریم پر کوئی زور نہیں ہوتا, بلکہ کریم کا کرم ہوتا ہے کہ وہ عطا فرما دیتا ہے, اور اگر وہ عطا نہ فرمائے تو وہ با اختیار ہے. تو نہ دینے میں جو ہے نا, اس میں ہمارے لیے کئی بھلائیاں ہوتی ہیں. ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی ہزاروں مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انتہائی خیر خواہ اور قدرت کے انتہائی خیر خواہی اور قدرت کے باوجود بھی آدمی اپنی اولاد اور دیگر عزیزوں کی خواہشات پوری نہیں ہونے دیتا, منع کر دیتا ہے, کیونکہ اس کی نظر یہ نقصانات پر ہوتی ہے, مانگنے والے کی نظر وہ نقصانات پر نہیں ہوتی. یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کسی کے والد صاحب شوگر کے مریض ہیں, اب اس کے باوجود مٹھائی کھانے پر بزد ہیں اور بار بار مٹھائی, مجھے مٹھائی کھلاؤ, میرا جی چاہ رہا مجھے مٹھائی کھلاؤ. شوگر بھی اپنی نقطۂ عروج پر ہے. اب اس کا جو بیٹا ہے وہ باپ کا خیر خواہ ہے, بہت محبت کرتا ہے, اس سے قدرت ہے کہ چاہے تو مٹھائی کا ڈھیر لگا دے, ٹکڑے کے ٹکڑے لا کر رکھ دے, کھاؤ کتنی مٹھائی کھانی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اپنے باپ کو مٹھائی نہیں کھلاتا, کیونکہ باپ اپنی خواہش کی شدت کی وجہ سے وہ نقصانات کو نہیں سمجھ پا رہا ہے جو اس کا بیٹا اس وقت سمجھ رہا ہے. ایسی صورتحال میں ہر شخص یہی کہے گا کہ بیٹے کا اپنے باپ کے ساتھ یہ سلوک بالکل درست اور خیر خواہ پر مبنی ہے یا نہیں ہے, ہے یا نہیں ہے, بتائیے, ہے نا. اسی طرح ایک اور مثال آپ سنیے. ایک بادشاہ جو سخاوت والا مشہور تھا, جو مانگا جاتا تھا دے دیتا تھا, اعلان بھی کیا ایک مرتبہ, بھائی آؤ مجھ سے مانگو, جو مانگو گے دوں گا. اب یہ اعلان سن کر لوگ اپنی اپنی خواہشوں کے مطابق اسے مانگنے لگے. اسی میں غریب کسان بھی پہنچ گیا, زمین تھی اس کے پاس, اچھا نہ بیل اور نہ ہل اس کے پاس تھا نہیں, زمین تھی نہ بیل تھا نہ ہل تھا, اور اس کے متعلق دیگر سامان بھی نہیں تھا اس کے پاس, نہ زمین تھی نہ بیل نہ ہل, نہ اس کے علاوہ اور کوئی سامان تھا اس کے پاس. جب اس کی باری آئی تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے ایک ہاتھی دے دو. کیا دے دو؟ ہاتھی. بادشاہ چونکہ اس کسان کے حالات سے واقف تھا اس لیے اس نے کسان کو ہاتھی نہ دیا. جب اس کے پاس اپنے گزارے کے لائق خرچہ ہی نہیں تو یہ ہاتھی کے اخراجات کہاں سے پورے کرے گا؟ لہذا ہاتھی کی بجائے چند ایکڑ زمین, بیل اور کھیتی باڑی کا سامان اس کسان کو دے دیا. وہ کسان شاہی دربار سے باہر آ کر یہ شور مچایا کہ بادشاہ نے اعلان تو کیا تھا جو مانگو گے دوں گا, منہ مانگی ملے گی. میرا ایک چھوٹا سا سوال تو پورا نہیں کہ ہاتھی مانگا تھا, مجھے بیل دے دیا, زمین دے دی, ہل دے دیا, یہ ساری چیزیں دے دی, جو مانگا تھا وہ نہیں ملا. اب آپ بتائیے کہ اگر اس کسان کے ساتھ بادشاہ کا عمل احسان شمار کیا جائے گا یا وعدہ خلافی؟ احسان کیا نا, کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا اپنے بارے میں کہ میرے لیے کس میں بہتری ہے, اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہماری بہتری کاہے میں ہے، ہماری بہتری ہے کس میں، ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں اس میں عموماً ہماری بہتری نہ ہو، مطلب اگر ہماری بہتری اس میں نہیں ہے اور ہمیں وہ چیز نہیں مل رہی تو شکوہ کیسا؟ آپ غور کیجئے، یہ جو میں نے ابھی حاجی کا واقعہ سنایا، وہ اپنا کام کیے جا رہا تھا، ہم بندے ہیں، ہم مانگے جائیں مانگے جائیں مانگے جائیں، دعا مانگے، خود دعا ہی اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری اور اتنی لذیذ لذت والی عبادت ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے اپنے دل کے حال بیان کرتا ہے، اللہم اللہم اللہم یا ربی یا ربی یا ربی یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پانے والے، اے مجھے زندگی دینے والے، اور اس کو پکارے جائے، اس سے عرض کرتا جائے، اس کو پکارے جائے، اس کو عرض کرتا جائے، اس کی یاد میں کھو جائے، اس کے ذکر میں کھو جائے، اس کی بارگاہ میں جو التجا کر رہا ہے اس التجا میں کھو جائے، لذت پائے، اپنے رب کو پکارنے کی لذت پائے، لذت پائے. خود میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت احسان الویا میں نقل ہے خود کہ اللہ تعالی سے مانگنے کی لذت میں اس قدر کھو جائے کہ یہی بھول جائے کہ مدعا کیا تھا. جب رب کا ہم رب کو پکارے، رب کو پکارنا ہی قبول ہو جائے کہ اس بندے نے مجھے پکارا، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. تو کس قدر محروم ہے وہ شخص جو اس لیے دعا مانگنا ترک کر دے، یا دعا مانگے اور اس میں دل چھوٹا کرے کہ میں نے جو مانگا تھا مجھے ملا نہیں. ارے اللہ کے بندے، وہ کیا ہے جو نہیں ملا؟ میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ایمان جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا. اور پھر یہ غور کرے کہ مجھ گناہ گار پر سیاہ کار پر باوجود اس کی نافرمانیاں میں کرتا ہوں، مجھ پر اپنے احسانات کا دروازہ بند نہیں کرتا. یہ تصور نہیں جمتا ہمارا یار کہ ہم اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، فلم دیکھی کیا اس کا احسان نہیں ہے کہ اس نے نابینا نہیں کر دیا، گانے سنے اس کا احسان نہیں ہے کہ اس نے بہرا نہیں کر دیا، ہاتھ سے گناہ کیے اس کا احسان نہیں ہے کہ ہمارا ہاتھ ٹوٹ نہیں گیا، اس پاؤں سے چل کر گناہ کی طرف گئے اس کا احسان نہیں ہے کہ ہمارے پاؤں ٹوٹ نہیں گئے، اس زبان سے اس کی نافرمانی کی یہ اس کا احسان نہیں ہے کہ ہمیں گنگا نہیں کر دیا. ہم کھاتے ہیں تو کھانا ہضم ہو جاتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی مل جاتا ہے، سانس لینے کے لیے ہوا مل رہی ہے، اور اس قدر اس کی نافرمانی کے باوجود اس زبان کو اس کی ذکر کی سعادت مل رہی ہے، اس کو پکار رہا ہوں، میری زبان سے یہ مبارک لفظ نکل، اللہ اللہ اللہ اللہم یا ربنا، اے میرے رب، اے میرے مولا، اے میرے مالک، میری زبان سے یہ جملے نکل رہے، میری زبان سے اس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اس کا احسان نہیں ہے کہ وہ قدر نافرمانیوں کے باوجود مجھ پر احسان کا دروازہ بند نہیں کرتا، بلکہ احسانوں پر احسان، احسان پر احسان اس کی بارگاہ سے ملتے چلے جا رہے. اپنے گناہوں کا احساس کرے، اپنی نافرمانیوں کو یاد کرے، اس رب سے مغفرت کی بھیک مانگتا رہے، اور یہ نہ سوچے کہ یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا. ارے ہم بندے ہیں، بندے ہی رہے ہیں، بندے بندے ہی بن کر رہے ہیں، ہم محتاج ہیں. وہ پروردگار ہے، وہ پالنے والا ہے، اور وہ قبول کرتا ہے، مگر ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر تھا جو ہمیں ملا ہے، ہمارے لیے کیا نقصان دیتا جس نے اپنے جو اپنے کرم سے اس نے اس چیز کو ہم سے دور کر دیا ہے. ورنہ آخرت کا اجر، آخرت کا ثواب اور قبول بظاہر قبول نہ ہونے والی دعاؤں پر جو آخرت میں جو ذخیرہ ہے، اللہ اللہ اس کا تصور کرے. اور مانگا جائے, مانگے جائے, کہتا جائے سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. بس ہاتھ اٹھائے سر جھکائے, آنکھیں بیتی ہے تو بہنے دے, دل تڑپتا ہے تو تڑپنے دے, رواں رواں اٹھتا ہے تو اٹھنے دے, اس رب کی یاد میں, اس رب کی محبت میں, اس رب کے ذکر میں ڈوب جائے, کھو جائے, فنا ہو جائے, مٹ جائے, ختم ہو جائے, بس اللہ کی یاد کرتا رہے, اس کی دعا کی لذت دل میں محسوس کرے. دعا خود عبادت ہے, بلکہ دعا تو عبادت کا مغز ہے, عبادت ہے, کیے جائے کیے جائے. اور یہ راہ, یہ راہ مبارک, یہ سفر مبارک, حج کا سفر, قدم قدم پر دعا کی قبولیت کے مواقع, اسباب, کہ کعبے کو دیکھ کر جو پہلی نظر پڑتی, کعبے پر جو پہلی نظر پڑتی ہے, جو دعا کرو قبول ہو جاتی ہے, زمزم پی کر جو دعا کرو قبول ہو جاتی ہے, کیا نہیں ہے. کوئی ملتزم سے لپٹ کر دعا کرتا ہے تو باب کعبہ کو پکڑ کر دعا کرتا ہے, تو کوئی مستجاب کے سامنے بیٹھ کر دعا کرتا ہے, تو کوئی مقام ابراہیم پر دوگانہ پڑھ کر دعا کرتا ہے, تو کوئی زمزم پی کر دعا کرتا ہے, کوئی میزاب رحمت کو دیکھ کر دعا کرتا ہے, تو کوئی صفا و مروہ کی سعی کے دوران دعا کر رہا ہوتا ہے. مانگے جاؤ, مانگے جاؤ, مانگے جاؤ, مانگیں گے, مانگے جائیں گے, منہ مانگ ہی پائیں گے. مانگے جائیے, مانگے جائیے, مانگے جائیے. ذرا غور کیجئے کہ دعا قبول ہو یا نہ ہو, مانگنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اپنے رب عز و جل کو پکارتے رہنا بھی بہت بڑی سعادت اور حقیقت میں عبادت ہے. ایک ضعیف العمر بزرگ ایک نوجوان کے ساتھ حج کرنے گئے, جو ہی احرام باندھ کر کا لبیک, یعنی میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں, غیب سے آواز آئی لا لبیک, میں تیری یعنی تیری حاضری قبول نہیں. نوجوان حاجی نے ان سے کہا, کیا آپ نے جواب سنا؟ بوڑھے حاجی نے فرمایا, جی ہاں, میں تو 70 سال سے یہ جواب سن رہا ہوں, میں تو 70 سال سے یہ جواب سن رہا ہوں, میں ہر بار عرض کرتا ہوں لبیک, اور جواب آتا ہے لا لبیک. نوجوان نے کہا, پھر آپ کیوں آتے, سفر کی تکالیف اٹھاتے, خود کو تھکاتے ہیں؟ بوڑھے حاجی صاحب رو کر کہنے لگے, پھر میں کس کے دروازے پر جاؤں, پھر میں کس کے دروازے پر جاؤں, مجھے خواہ رد کیا جائے یا قبول, میں نے تو بس یہی جانا, یہی آنا ہے, میں نے تو بس یہی آنا ہے, اس کے در کے سوا میری کئی پناہ نہیں. غیب سے آواز آئی, جو تمہاری ساری حاضریاں قبول ہو گئیں. کس کے در پر میں جاؤں گا مولا, کس کے در پر میں جاؤں گا مولا, مولا کس کے در پر میں جاؤں گا مولا, Oh, yeah. اس رب کو پکارے جائے اس کے حبیب کے صدقے میں کرم کرم اور کرم ہوگا, کرم کرم اور کرم ہوگا. بس مانگنا ہے کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو اے مدینے جانے والوں, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا, ہمارا بھی سلام عرض کرنا, اور میری بھی حاضری کی دعا کر. تو سلام میرا رو رو کے کہنا, یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں, بلاوے کے منتظر ہے لیکن تو صبح آیا تو شام آیا. ایک کنویں جانا کے مسافر, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. ایک کعبے کی زیارت کو جانے والوں, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. اے حج کی سعادت پانے والوں, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. میرے آقا کے مدینے میں جانے والوں, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی, اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی. اور کس بات کا میں آپ سے شکوا کرتا ہوں. صلوا علی الحبیب. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب. عاشق ماہ رسالت اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الحنان اپنے دوسرے سفر حج میں مناسک حج ادا کرنے کے بعد سخت بیمار ہو گئے, مگر آپ فرماتے ہیں کہ امتداد مرض یعنی بیماری کے طویل ہو جانے میں مجھے زیادہ فکر حاضری سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھی. آئے جب بخار کو امتداد یعنی طول پکڑتا دیکھا, میں نے اسی حالت میں قصد حاضری کیا, یعنی آقا کی بارگاہ میں جانے کا بس قصد کر لیا. یہ علماء مانے ہوئے یعنی مجھے روکنے لگے. اول تو فرمایا کہ حالت تو تمہاری یہ ہے کہ سفر حالت تمہاری یہ ہے اور سفر طویل. میں نے عرض کی اگر سچ پوچھئے تو حاضری کا اصل مقصود زیارت طیبہ ہے. دونوں بار اسی نیت سے گھر سے چلا. معاذ اللہ, اگر یہ نہ ہو تو حج کا کچھ لطف نہیں. انہوں نے پھر اصرار اور میری حالت کا اشعار یعنی میری حالت یاد دلائی. میں نے حدیث پڑھی, من حج ولم یزرنی فقط جفانی, جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر جفا کی. فرمایا تم ایک بار تو زیارت کر چکے ہو. میں نے کہا میرے نزدیک حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ عمر میں کتنے ہی حج کرے, زیارت ایک ہی بار کافی ہے, بلکہ ہر حج کے ساتھ زیارت ضرور ہے. اب آپ دعا فرمائیے کہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ لوں, روزہ اقدس پر ایک نگاہ پڑ جائے اگرچہ اسی وقت دم نکل جائے. کاش گنبد خضرا پر نگاہ پڑتے ہی, کاش گنبد خضرا پر نگاہ پڑتے ہی آکے گشت میں گر جاتا پھر تڑپ کے مر جاتا. تو آپ نے دیکھا میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت جیسا عاشق رسول کتنی حج کے بعد حج کر کے مدینے جانے کے لیے آپ کی تڑپ تو دیکھیے, اور کتنی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اگر سچ پوچھئے تو حاضری کا اصل مقصود تو زیارت ہے, طیبہ ہے, اگر یہ نہ ہو تو حج کا کچھ لطف نہیں. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. یہ عاشقوں کے اپنے اپنے انداز ہیں. غزالی زمان حضرت علامہ سید احمد سعید قاظمی علیہ رحمت اللہ کبھی فرماتے ہیں, مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی پہلی حاضری کے موقع پر پاؤں میں ایک خار یعنی کانٹا چبھ گیا ہے. پڑوس کی مسجد میں اذان ہو رہی ہے, جب آپ دے لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ یہ عشق و محبت بھرا واقعہ سناتا ہوں. اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان قرة عيني بك يا رسول الله. حي على الصلاة, لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الصلاة, لا حول ولا قوة. على الفلاح, حول ولا قوة إلا بالله. هي على الفلاح, حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تصلي. صلاة والسلام. صلو علی الحبیب. غزالی زمان حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی پہلی حاضری کے موقع پر پاؤں میں خار یعنی کانٹا چپ گیا جس سے سخت تکلیف ہو رہی تھی، نکالنے لگا تو اعلی حضرت کی خار مدینہ سے محبت یاد آ گئی، تو میں وہیں رک گیا اور پاؤں سے کانٹا نہ نکالا. کئی دن تک کے بعد خود بخود درد رک گیا. کیسی ادا تھی ان کی؟ حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے؟ ان کی حرم کے خار کشیدہ ہے کس لیے؟ آنکھوں میں آئے سر پہ رہیں دل میں گھر کریں، آنکھوں میں آئے سر پہ رہیں دل میں گھر کریں. یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام کا شعر تھا، اور آپ کے بھائی جان حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان کہتے ہیں، خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے. ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے، آقا کے مدینہ منورہ کی خار، آقا اس صحرائے نبی، خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے. آ آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. خار صحرا نبی پا سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں رستہ تیرا، آ میری جان میرے دل میں رستہ تیرا. اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، اے عاشقان رسول، ذرا عاشقوں کے حج کے انداز تو دیکھیے، ان کی مدینہ منورہ کی حاضری کی تڑپ دیکھیے، مدینہ منورہ کی حاضری کے انداز دیکھیے. یہ واقعات ہمارا ذہن بناتے ہیں کہ ہمیں یہ سفر کتنی ذوق اور شوق کے ساتھ اور بڑی بے قراری اور بے چینی کے ساتھ یہ سفر، یہ مبارک سفر اختیار کرنا چاہیے. بڑی بے قراری کی بھی کیا مطلب، اس کا بھی کیا لطف ہے. یہ مطلب غور کرے کہ میں چند دنوں کے بعد حقہ کا گنبد دیکھوں گا، میں گنبد خضرا ان آنکھوں سے دیکھوں گا. ہائے ہائے یہ بے چینی ہو. پھر خود کو کہتا رہے، اے دل کی دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، اے میرے دل کی دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا. جب میری آنکھوں کے سامنے وہ گنبد خضرا ہوگا، جب میری آنکھوں کے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے آئے آئے وہ گنبد خضرا ہوگا، اے میرے دل کی دھڑکنوں، وہاں کی فضاؤں کو یوں یوں ہاتھ سے یوں یوں چومے گا، ہاتھ سے چومے گا، میں روح کی ہر تے میں سمو لوں تجھ کو، میں روح کی ہر تے میں سمو لوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا، بے قراری بڑھائے، کیفیت بڑھائے، کہ جب کعبے کی طرف چل رہا ہوں گا تو میری کیا کیفیت ہوگی، ہائے میں گناہگار سیاہکار بدکار، گویا کہ گھر سے یہ کیفیت لے کر چلوں، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب مکہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب کعبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، پھر رکے گا پھر چلے گا، پھر رکے گا پھر چلے گا، کہ میں کیسے آگے بڑھوں، میں گناہ گار، میں سیاہ کار، میں کیسے آگے بڑھوں، پھر دل کو ایک دھارس ہوگی اور یہ شعر یاد آ جائے گا، جو ہے بس سے رکے وہ ضرور، تو رحمت نے کہا بڑھ کر، جو ہے بس سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، جو ہے بس سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، جو ہے بد سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ، آؤ چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ اب مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط، میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار، اس طرح کی کیفیت بناتا ہوا کفل مدینہ لگا لیجیے، کم کھانے کی عادت پیدا کر لیجیے، نیچی نگاہیں رکھنے کی عادت پیدا کر لیجیے، رونے کی کوشش کیجیے، گناہوں کو یاد کر کے احساس عصیاں کو بیدار کرے، اللہ کے احسان کو یاد کرے، میں اور یہ سفر، میں اور یہ سفر، یوں جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت میں نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے، آ رہا اب یہ تیرا گناہگار ہے، یوں اپنے کیفیت میں آئے گا. نمازیں پڑھنے کی عادی نہیں ہے, ہائے ہائے وہاں نمازیں قضا کریں گے, وہاں تو وہاں, یہاں یہاں کے وہاں نماز قضا کرنا کس قدر عظیم گناہ ہے, اور وہاں تو ایک گناہ ایک لاکھ گناہ ابھی سے بس ساری نماز پابندی کے ساتھ وہاں جا کر بھی گانے, ہاں یہاں سننے کی عادت ہے تو نہیں نہیں ابھی سے گانوں کی عادت خلاص, فلمیں ڈراموں کی عادت خلاص, غیبت کی عادت خلاص, بد نگاہی کی عادت خلاص. ذرا دیکھو تو صحیح میں جا کہا رہا ہوں, میں یہ عادتیں لے کر وہاں جاؤں گا, اس پاک سرزمین میں جاؤں گا, اس مبارک زمین میں جاؤں گا, میں یہ عادتوں کا گندا گندا وجود لیے عادتوں کے ساتھ میں آقا کے مدینے میں جاؤں گا. نہیں خلاص, آج سے خلاص, میں تو روتا روتا جاؤں گا, آقا کی رحمت نظریں جماتا ہوا جاؤں گا, اپنی عادت بد کو یہیں پر چھوڑوں گا, ابھی اسی وقت چھوڑتا ہوں, اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں. توبہ کر لیجیے, اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں, اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں, اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا, نہیں کروں گا مولا, نہیں کروں گا, مجھے اچھا کر دے, مجھے ستھرا کر دے. آپ کہیں گے میں تو نہیں جا رہا, کیا پتا کب بلاوا آ جائے. ارے بلاوا آئے یا نہ آئے, گناہ تو گناہ ہے, یہاں رہ کر بھی کہیں رہ کر بھی اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی, اس کا رزق ہے اس کی نافرمانی, نہیں آئے سب مل کر توبہ کریں اور عہد کریں, وعدہ کریں آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, گانے باجے نہیں سنیں گے, بد نگاہی نہیں کریں گے, اور اعلان کریں غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, یہاں بھی جاری رہے گی وہاں بھی جاری رہے گی, وہاں بھی مکے مدینے میں بھی شیطان بہکاتا ہے, وہاں بھی بہکانے عرفات کے میدان, مینا کے میدان, مزدلفہ کے میدان میں, ارے کہاں نہیں آتا یہ بدبخت, اس کے خلاف جنگ جاری رہے گی, پکے حوصلے جذبے اور بلند ہمتی کے ساتھ جاری رہے گی. یہ تربیتی اجتماع جو آج سے شروع ہوا ہے, یہ اس کے سمجھے یہ مقاصد ہیں کہ ہمیں ہماری تربیت ہو رہی ہے, ہماری ظاہری تربیت, باطنی تربیت, ذوق شوق پھر طریقہ کار, حرام حلال, جائز ناجائز, احرام کی احتیاطیں, احرام باندھنے کے طریقے, حج کا طریقہ, احتیاطیں, فلائٹ کے مسائل, کفاروں کے مسائل, دم کے مسائل, اللہ اللہ اتنے مسائل, اتنے مسائل, صحیح کے معاملات, طواف کے معاملات, نمازوں کے معاملات, عرفات میں کیسے وقت گزارنا ہے, مزدلفہ میں کیسے وقت گزارنا ہے, مینا میں کیا کرنا ہے, شیطان کو کنکریاں کیسے مارنی, قربانی کیسے کرنی, قربانی کا جانور کیسے لینا ہے, طواف زیارہ کے کیا احکامات ہیں, طواف زیارہ کیا ہے, اور پھر چلو دیکھے وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. حسن حج کریا چلو دیکھے وہ بستی جس کا دل کے اندر ہے. تو میں نے آج کی سنت بر اجتماع میں جو واقعات اور حکایتیں بیان کی ہیں, عشق والی, محبت والی, کوئی عاشق رسول کیسے حج پہ گیا, کیسے دعائیں کرتا رہا, مدینے کی کیا کیفیت تھی, وہ واقعات میں نے عاشقان رسول کی 130 حکایات سے یہ واقعات بیان کیے ہیں, اس کا مطالعہ کریں. رفیق الحرمین اس کا مطالعہ کریں, یہ دو کتابوں کا بالخصوص مطالعہ کریں. اور ابھی تو میں نے عاشقوں کا حج کا یہ موضوع مختصر ہفتہ وار اجتماع میں اتنا وقت تو نہیں ہوتا بیان کرنے کی کوشش کی, مگر انشاءاللہ اب جو راز سے مدنی مذاکرے شروع ہوں گے عاشق رسول عاشق کو کہا جی بیان کریں گے عاشق رسول اور امیر اہل سنت ان سے سنیں گے حج کیسے کیا جاتا ہے, عمرہ کیسے کیا جاتا ہے. تو آج رات کتنے بجے سے, آج رات 9:45 انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا آغاز ہوگا. تلاوت نعت شریف اور امیر سنت کے سوالات, ہم سے سوالات ان کے جوابات وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوگا, اور میلاد حال میں انشاءاللہ یہ تربیتی اجتماع ہوگا. آپ نے پوری چیکنگ کروا کر حفاظتی امور کے جو معاملات ہیں اس کو سامنے رکھیے گا, کوئی چیز ساتھ لائیں گے تو پرابلم ہو جائے گی, بالکل خالی. اور ویسے بھی جب کچھ لینا ہو تو خالی آنا چاہیے, وہ ایک دوسری حوالے سے کہا جاتا ہے لیکن ایسے ہی سمجھانے کے لیے تو عرض کر رہا ہوں. تو خالی بالکل, کوئی میٹل وہ دھات وغیرہ کی چیز نہ ہو, تو اس طرح مطلب کہ خالی ترکیب ہو. تو انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ, اور حاجیوں کے لیے تو الگ دروازہ ہے جو حج پہ جا رہا ہے, ہمارے خاص مہمان ہیں حاجی, تو ان کے لیے تو گیٹ بھی الگ لگایا ہوا ہے, ہو سکتا ہے نیچے آواز لگتی ہو حاجی حاجی حاجی تالینا یہاں سے جائیے, مصیبت دیکھ دیکھ ان کو رش کر رہا ہوگا. جو ہم بھی ساتھ ہوتے تو کچھ اور بات ہوتی ہے. تو یوں تو جلدی آپ نیچے پہنچ جائیں گے, پھر نیچے کا منظر, پھر نیچے کا منظر ہے جو بنا ہوا ہے بنا ہوا ہے, پھر باپا کی زیارت ہوگی انشاءاللہ. اس وجہ مدنی چینل پر یہ اتوار کی رات تک حج تربیتی اجتماع کے مدنی مذاکرے تمام بیانات و نشستیں براہ راست نشر کی جائیں گی, اور پھر آ گئے تو یہاں پر انشاءاللہ آپ کی خیر خواہ بھی کی جائے گی, جی کھانا بھی کھائیں گے, تو سب چلتا رہے گا. آپ آ جائیے تو الحمدللہ خیر خواہ کا نظام یہاں ہوتا ہے, لنگر رضویہ مدینہ مدینہ مرحبا. تو جو لنگر رضویہ, کیونکہ یہاں بھی تینوں ٹائم ناشتہ دوپہر کا کھانا رات کا کھانا چلتا رہے گا, امید ہے ہزار ہا عاشقان رسول یہاں جمع ہوں گے اور مختلف انداز سے, تو ہمارے لنگر رضویہ کا سلسلہ رہتا ہے. تو جو لنگر رضویہ میں حصہ ملانا چاہے ملا دے کہ بھائی میرا بھی کچھ حصہ مل جائے گا لنگر رضویہ میں, میں بھی اپنا حصہ ملا لیتا ہوں. مدینہ مدینہ اچھا ہے, مگر اس میں زکات فطرہ وغیرہ ہم نہیں لیتے, صاف روپیہ, امیر غریب سب کھاتے ہیں, جو جس مقصد کے لیے وہ بھی ہر کوئی کھاتا ہے بس. تو یہ چلتا رہتا ہے ترکیب. تو بعض عاشقوں کے سہریاں بھی ہوں گی, افطاریاں بھی ہوں گی, ہو سکتا ہے, تو اپنا اپنا ذوق اپنا اپنا کیفیت ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی یہ حج تربیت اجتماع شروع ہو گیا اجتماع سے ہی, اب انشاءاللہ تعالی 9:45 مدنی مذاکرہ کا اعلان ہے, اور تلاوت نہ تو پھر امیر السنت کے سے سوالات ان کے جوابات کا سلسلہ رہے گا, مزید تفصیل انشاءاللہ وقتاً فوقت بیان کیا جائے بیان کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. صلو علی الحبیب. ہفتہ وار اجتماع میں اچھا یہ آج 9:45 ہے, روزانہ انشاءاللہ تعالی یہ مدنی مذاکرہ رات 9:00 شروع ہوگا, کیونکہ فیضان عالمی مدنی مگر فیضان مدینہ میں عشاء کی جو جماعت ہے, عشاء کی جو جماعت ہے وہ 8:30 عالمی مدنی مگر فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت 8:30 ہے, تو اور 9:00 انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے کا آغاز ہوگا اور تلاوت نعت شریف وغیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک, اب جو ابھی جو ہم درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت ہے کہ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا.

اس تربیتی اجتماع میں شریک ہوگا تمام تر نشستوں کے ساتھ، تمام تر معاملات کے ساتھ، اس کا 3 دن کا مدنی قافلہ مان لیا جائے گا۔ تو یہ ایک سعادت ہے، اس ماہ نے ہمارا یہ اس ماہ کا مدنی قافلے والا مدنی انعام بھی ہو جائے گا، اور خوب خوب علم دین سیکھیں گے، فیضان مدینہ کی فضائیں ہوں گی، اور فیضان مدینہ میں رہ کر انشاءاللہ فیضان مدینہ لوٹیں گے۔ تو میں تو آپ سب کو یہ دعوت دوں گا، جتنے بھی اسلامی بھائیاں شریک ہیں، میری تو حرص ہے، لالچ ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی نہ جائے۔ یہ اب میری حرص ہے، میری لالچ ہے، خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی نہ جائے، سب کے سب ہو سکے تو یہیں رہیں، جن جن سے ہو سکے نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہیں پر تربیت اجتماع میں شریک رہیں گے۔ جس کی نیت بنتی ہے وہ ہاتھ اٹھائے، نیت بنتی ہے وہ ہاتھ اٹھائے کہ میں انشاءاللہ شریک رہوں گا، اور خوب برکت ہے۔ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، سال میں ایک ہی بار آتا ہے، اس میں تو واقعی قربانی دینی چاہیے۔ اگر واقعی کوئی ایسی اتنی بڑی مجبوری نہیں ہے تو قربانی دینی چاہیے، آپ کو 100% رہنا چاہیے اور بالکل اس میں ڈوب جانا چاہیے۔ کیا عجب یار، یہ رہنا ہی کام آ جائے، رکنا ہی کام آ جائے، اور کوئی صورت ہو جائے، اور مجھ آ جائے بلاوا پھر ایک بار دربار نبی سے، کیا پتا بلاوا آ جائے۔ اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں پھر سرکار بلاتے ہیں۔ کوئی عجب نہیں، ایسے ایسے واقعات اس میں ہیں، کس طرح آہ نکلی اور کسی ولی کی نظر پڑی، اٹھا کر مکے پہنچا دیا، حج کرا کر اٹھا کر پھر شہر پہنچا دیا۔ اس میں لکھے ہیں یہ واقعات، واقعی بس ایک ولی کی نظر پڑ گئی، ولی کی صحبت مل گئی، اٹھا کر پہنچا دیا، اٹھا کر بلا لیا، پورا حج کرا دیا اشارے اپنی نظروں سے، اپنی کرامت سے۔ ایک کہنے کی بات ہے، اس میں واقعات لکھے ہوئے۔ تو کوئی ایسی چیز پیدا کریں، کوشش کریں، یہی رہی ہے کہ اب میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا، نہیں جاتا۔ تو اس طرح کچھ رمضان المبارک کی یادیں بھی تازہ ہو جائیں گے، اگرچہ وہ فضائیں اور وہ تو اپنی جگہ پر ہے، جو اس کی رونق، اس کی برکتیں، لیکن کچھ آپ ہوں گے تو کوئی یادیں تازہ ہوتی رہیں گی۔ تو میں امید کروں، کوشش کریں گے، یہی رہی ہے، پھر 3 دن چلتا رہے گا۔ جو بل پر نہیں رہ سکتے تو وہ آتے رہیے، کچھ نہیں کچھ نہیں، کم از کم رات کے مدنی مذاکروں میں تو شرکت کی نیت کون کون کرتا ہے؟ رات کے مدنی مذاکروں میں اول تاکہ شرکت، جو نیت کرتا ہے وہ ایسا ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ کا ایسا زوردار نعرہ لگائے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ نبی جی الامین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، 3 روزہ حج تربیتی اجتماع کے دوران انشاءاللہ عز و جل 8 ستمبر بروز اتوار دوپہر 3 بجے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدز العالی حاجی کو کیسا ہونا چاہیے کے عنوان پر بیان فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مکتبۃ المدینہ کا اعلانات سماعت فرما لیجئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، عاشقان رسول کی 130 حکایت ماں مکی مدینہ کی زیارتیں، سبحان اللہ۔ اپنے حج کو دوبارہ کرنے کے لیے، اپنے اندر رقت پیدا کرنے کے لیے، اپنے اندر سوز پیدا کرنے کے لیے، کیا حاجی کیا غیر حاجی، سب کو اس کتاب کو ضرور حاصل کرنا چاہیے اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ صرف 80 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے۔ رفیق الحرمین، الحمدللہ نامی سے پتا ہے کہ رفیق الحرمین، حرمین کا ساتھی، یہ کتاب میرے مرشد کریم امیر اہل سنت کی بہت ہی بہترین تصنیف ہے، اور اس سے حجاج کرام کو بہت ہی آسانی کے ساتھ رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ صرف 75 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیں۔ اور وہ اسلامی بھائی کہ آپ کے عزیز و اقربا، آپ کے رشتہ دار، جو بھی مکہ مدینہ کی حاضری کے لیے اس سال حج پہ جا رہے ہیں، آپ اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے بس ہدیۃ حاصل فرمائیں، اور اپنے عزیزوں کو تحفتاً پیش کریں. بلکہ میں تو اس کتاب پر یہ مشورہ عرض کروں گا کہ اس کا تو لنگر ہونا چاہیے. کتنا ہدیہ بتایا آپ نے؟ 75 روپیہ. جی بی سائز 35 روپیہ. تو اس کتاب کو تو لنگر کرنا چاہیے. سب ہم سب کو کچھ نہ کچھ اپنا حصہ تو ملانا چاہیے. وہ مقتت المدینہ پر رقم جمع کروا دیں, کیا کریں؟ بستہ موجود ہے, لے لیں, حاجی تک پہنچا دیں, یا پھر آپ اپنی رقم جمع کروا دیں. 35 روپے کے حساب سے چھوٹی لنگر اپنے رفیق الحرمین جو جے بی سائز 35 روپے کے حساب سے اللہ توفیق دے تو 1200 کی نیت کریں, جس سے جتنی ہو سکے 786, 313, 126, 112, صرف 12. ایسا مجلس حج و عمرہ کی طرف سے تو ایئرپورٹ پر جو بسے لگے ہوئے ہیں تو مسلسل وہاں ہر حاجی کی تربیت کی کوشش ہوتی ہے, اور تقریباً حاجی جو جاتے ہیں ان کو اس تحفے میں پیش بھی کی جاتی ہے. یعنی یہ تو کتاب ایسی ہے جو ہاتھوں ہاتھ مکہ مدینے پہنچ جائے گی کتاب. اچھا بھائی, ہے کوئی جو یہ کتاب لے کر لنگر کی کون کون نیت کرتا ہے؟ ارے یہ 35 اور 75, اگر ہم جتنے یہاں اسلامی بھائی ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہیں, اگر ہر اسلامی اگر ایک کتاب ہی دینا تو کتنے حاجیوں کے ہاتھوں میں جا سکتی ہے؟ میں نہ پہنچوں, میرے دیے ہوئے تحفے کی رفیق الحرمین ہی مکے مدینے پہنچ جائے گی. یار وہ بھی کعبے کا طواف کر رہی ہوگی, مدینے کی حاضری حاجی کے ساتھ وہ بھی پہنچ جائے گی. ہے کوئی جو نیت کرے؟ نہیں, پکی نیت ہوتی تو ہاتھ اٹھائیں کہ انشاءاللہ یہ رفیق الحرمین ضرور حاصل کریں گے. اللہ توفیق دے, زیادہ کرے, نیتیں کرے, ایس ایم ایس کرے, 12 لاکھ روپے کا اعلان کرے, 10 لاکھ روپے کا اعلان کرے, 7 لاکھ کا اعلان کرے, 5 لاکھ کا اعلان کرے, 1 لاکھ کا اعلان کرے, جو آپ کو اللہ نے توفیق دی اعلان کرے. اور کسی, یہ بھی موقع ہے, ابھی پہنچ جائے گی حاجیوں کے ہاتھوں میں اور حاجی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, پھر یہ موقع نکل جائے گا. تو اس وقت جتنے اسلامی بھائی موجود ہیں, کم از کم کم از کم کم از کم کچھ نہیں کچھ نہیں ایک رفیق الحرمین, تو اپنی جیب سے ہماری کوشش ہو کہ میں لنگر کر ہی دوں. کون ہے ایک ہی نیت کرنے والا کون ہے؟ اچھا ہے, ماشاءاللہ, اچھی تعداد ہے, باقی جتنی بڑھتی ہے بڑھا دیجیے گا. ٹھیک ہے, کریں گے. یہ رسالے بھی ہیں, مدینے کا مسافر, نسبت کی بہار ہیں, یہ بھی مقتت المدینہ سے حاصل کریں. تذکرہ صدر الشریعہ, 2 ذی قعدۃ الحرام, ان کا عرس مبارک ہے, صاحب بہار شریعت ہمارے محسن. تذکرہ صدر الشریعہ, یہ رسالہ بھی مقتت المدینہ سے ادیتن حاصل کریں. عاشقان رسول کا حج, حج کی نیتوں کا بیان, اور حج مقبول کسے کہتے ہیں, یہ ڈی وی ڈی اور وی سی ڈیز بھی مقتت المدینہ سے ہدیتن حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اب ذکر ہوگا اور دعا ہوگی. تمام عاشقان رسول گنبد خضرا کا تصور بان کر مل کر درود و سلام پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کعبۃ اللہ شریف کا

محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدن ما هو أهله یا خدا ایسے اسباب پاؤں یا خدا ایسے اسباب پاؤں پھر مکے مدینے کو جاؤں یا خدا ایسے اسباب پاؤں پھر مکے مدینے کو جاؤں مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مولا کریم دعوت اسلامی کے اس ہفتہ وار اجتماع میں ہم حاضر ہیں جہاں ان عاشقان رسول کی آمد آمد ہے کہ جو اس سال حج کو جا رہے ہیں اے مولا اگرچہ ان کو اجازت نامہ مل چکا یہ رخت سفر باندھ چکے تیاریاں شروع کر چکے ہماری بظاہر کوئی تیاری نہیں ہے لیکن اے مولا دل میں حج کا بڑا ارمان ہے مکہ مدینے کی آرزو ہے مولا کریم ان عاشقان رسول کا واسطہ جو اس وقت سچ مچ مکہ مدینے میں ہیں ان عاشقان رسول کی تیاریوں کا صدقہ کہ جو اس سال حج اور عمرہ اور زیارت مدینہ کی سعادت پائیں گے مولا ہمیں بھی جلد از جلد مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرما یا اللہ ہمارے دل میں بھی مکہ مدینے کی حاضری کی مزید تڑپ پیدا فرما ہمیں بھی ان آداب کو سیکھنے والا بنا دے مولا کریم دعوت اسلامی کے اجتماع کی برکتوں سے ہم سب کی مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی مغفرت فرما اے مولا ہماری تمام جملہ بیماریاں پریشانیاں قرض داریاں بے روزگاریاں گھریلو ناچاکیاں بے اولادگیاں بے جا مقدمے بازیاں سب دور فرما اے اللہ ہم سب کو قلبی ذہنی سکون عطا فرما مولا کریم کاروباری مشکلات آسان فرما نوکریوں کے مسائل آسان فرما خوف دہشت سے ہم سب کو نجات عطا فرما تمام عاشقان رسول کی مال جان عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما اے مولا کریم جتنے یہاں عاشقان رسول موجود ہیں جو مدنی چینل پر حاضر ہیں، یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما، اور مزید جو دعوت اسلامی کے ان تین روزہ حج اور عمرہ تربیتی اجتماع کا آغاز ہوا ہے، مولا زیادہ سے زیادہ اس کی برکتیں لوٹنے کی سعادت نصیب فرما، جو علم دین ہم سیکھیں عمل کی توفیق دے، دوسروں کو سکھانے کا جذبہ عطا فرما، اے اللہ بار بار باادب مکہ مدینے کی حاضریاں نصیب فرما دے، مولا کریم ہمارے وطن عزیز کو سلامتی عطا فرما، ہمارے شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا، دنیا بھر میں جہاں جہاں عاشقان رسول ظلم اور کفر کے ساتھ برسر پیکار ہیں، مولا انہیں کامیابی عطا فرما، مولا اسلام کا بول بالا کر، دشمنان اسلام کا منہ کالا کر، یا اللہ ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم میں عمر میں عمل میں برکتیں عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم فرما، امیر اہل سنت کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما، یا اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو بن مانگے عطا فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی جلمی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتہ و سلاما علیک یا رسول اللہ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله، ظاہر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، تیری قسمت پہ رش آ رہا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے، آہا جاتا ہے سب کو رلا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، جب پہنچ جائے تیرا سفینہ، جب نظر آئے میٹھا مدینہ، باادب اپنے سر کو جھکا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، جب کہ پیش نظر جانیا ہو تیری کی کہانی سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، غوث اعظم اماموں کا ورنوں کا جلوائے شانِ قدرت لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت خود سیکھا